Guetta, nieuwe muziek, Save Me Tonight bij Radio 538 op deze vroege vrijdagochtend. Goedemorgen! Het wordt een zonnige en droge lentedag vandaag. Temperaturen tussen de 16 en de 19 graden. En je bent alweer op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog eventjes terug naar gisterochtend. Zo hing Jaap Seidel aan de telefoon met belangrijke informatie over eten. Details hoor je over 6 minuten na deze classic van Toto. Africa bij 538. I hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Kan je niet nog even? Is het van gisteren of van morgen? Ik wil geloven dat het overgaat. Ik wil weer wakker met je worden. Oh, we hadden het toch best goed samen. Waarom maken we het dan kapot? Ik zou alles voor je achterlaten, dat weet je toch. Dus kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. En hou dan toch eens op met zeiken. Blijf je hier of loop je toch weer weg? Het is nu of nooit, dus pak me vast of laat me los. Maar geef me iets, ook kan je niet nog even blijven. Oh, we hebben al een hoop verpest. Maar ik voel dat ik je nodig heb. Je niet door hoeveel ik geef. Om jou hoop dat je weet hoeveel ik van je. Bij 538. En als jij nog even blijft, dan zit je er alweer middenin. Een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur op deze vrijdagochtend. Tot die tijd nog eventjes terug naar alles wat er gisteren gebeurde. In de supermarkt lijkt tegenwoordig alles gezond. Maar volgens voedingswetenschapper Jaap Seidel moeten we daar toch behoorlijk kritisch naar kijken. Veel van dat soort claims die zeggen namelijk helemaal niet zoveel over hoe gezond een product nou uiteindelijk is. Dus wij wilden daar toch iets meer over weten. Jaap, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, misleidend zijn sommige van die claims zelfs. Heb jij een aantal voorbeelden van die claims waarvan je zegt van dan moet je echt goed bij opletten als je dat leest? Nou ja, ja, er zijn een aantal termen, zoals zonder suiker toegevoegd. Dat staat vaak op de voorkant van de verpakking, ook van drankjes en zo. Ja. En dat betekent niet dat er geen suiker in zit. Het kan nog steeds zijn dat bijvoorbeeld appelsap, daar kun je opzetten, geen suiker toegevoegd. Maar het bevat evenveel suiker als frisdrank. Dus het zegt niet zoveel. Maar er wordt vaak gedacht dat dat zijn natuurlijke suikers, die zijn minder slecht, toch? Ja, en dat is niet zo. Nee, die zijn precies hetzelfde. Echt waar? Echt waar, ja. Kijk, onze toegevoegde suikers, die komen ook gewoon uit bieten of uit riet of waar dan ook vandaan. En dat zijn ook natuurlijke suikers, hè. Dus die worden alleen in de fabriek tot kristallen gemaakt en dan stop je ze in ons voedsel. Ja, oké. Okay. En dus daar moet je goed op letten. Maar bijvoorbeeld, wat ik veel zie tegenwoordig op producten is high protein. Of oh ja. Bronnen van eiwitten. Ja. Dat is ook zo. Dat is ook vaak alleen maar een claim van dat er veel eiwit in zit. Hè? Er kan eiwit aan toegevoegd zijn. Maar er kan ook van nature gewoon veel eiwit in zitten. Ja. En er zijn heel veel van die high protein reepjes, zeg maar zeggen. En die zitten vol met suiker, vetten en zijn heel calorierijk. Ja. En dan kun je wel wat extra eiwit aan toevoegen, maar dat maakt ze natuurlijk niet gezond. Nee, nee, dus je denkt op basis van veel proteïne, een verstandige keuze, maar als je goed leest op de achterkant wat er allemaal in zit, kan het zomaar hartstikke slecht zijn. Ja, precies. Kijk, als je het echt wil weten, moet je op de achterkant kijken. Ja. Ja. Ja, maar er is toch iemand die denkt van joh, de fabrikant, ik zet het erop en men gaat naar de winkel rennen en we verkopen natuurlijk er meer van. Ja, de suggestie van gezond die verkoopt natuurlijk, hè. Je hebt ook termen zoals light en zo. Hè? Ja. Dat betekent dat er 30% minder vet of 30% minder suiker in het product zit. Maar een light rookworst die bevat toch ontzettend veel calorieën. En soms stoppen ze er andere stofjes weer in die ook calorieën bevatten. Ja. En dan voldoet het toch nog aan de term light. Ja, ja. Dus ja, ook dat wil niet zeggen dat je goed bezig bent als het gaat om je gewicht. Nou is natuurlijk normaal gesproken, als je misleid wordt, dan staan er mensen op, ja, en die zeggen, hey, dit mag niet. Moeten we reguleren op de een of andere manier. Maar dit is toch voor mijn gevoel tenminste al jaren zo. Dat is ook zo en het mag dus ook. Hè? Want er zijn gewoon wettelijke voorschriften dat als er 30% minder vet in een product zit dan in het oorspronkelijke product, dan, ja, mag je er light op zetten. Dus het is toegestaan. Alleen je verwacht dan van de consument dat hij dat allemaal weet. Hè? Dat hij het heeft uitgezocht en dat light frisdrank heel iets anders is dan light rookworst en dat soort zaken. Ja. En dat zie je nu ook weer bij die vezel hype, zal ik zeggen. Hè? De fiber maxing, zoals dat dan mooi heet. Oh ja. En je mag op een product zetten als er minimaal 3 gram vezels in zitten, dat het een bron van vezels is. 3 gram, dat is echt, dat is niets en het is weg. Ja, dat is niet zo. Ja, per 100 gram. Hè? Dus dat, ja, dan mag je al zeggen, het is een bron van vezels. En dan denken mensen, oh, het is goed, ik ben het fibermaxen. Ja. Maar dat betekent niet dat je echt heel veel vezel binnenkrijgt. Hoe kan het toch dat we ook iedere keer, want we hebben nu dat fibermax inderdaad, en we hebben in het verleden hebben we wel meer van dit soort hypes. Hoe kan het toch dat er iedere periode dat er nieuwe voedselhypes opduiken? En dat we dan een periode met z'n allen daar vol opduiken en daar vervolgens ook weer van afwijken? Ja, dat is gewoon zo. Kijk, waar veel mensen over praten en schrijven, dat wordt interessant gevonden. Hè? Dus niet zo lang geleden had je alles nog glutenvrij en zo. En je ziet tegenwoordig ook zit overal vegan op staan. En dat betekent voor veel mensen ook, dat zal dan wel gezond wezen. Glutenvrij, zonder kleurstoffen. Kijk, al dat soort zaken die zijn wel een keer een soort van hype geweest, omdat veel mensen zich daar zorgen over maken. Ja. Dan zet je dat uitgebreid op de verpakking. Ik weet ook nog dat in de tijd dat ik zelf studeerde, was cholesterol was eigenlijk de boosdoener van alles. En dan kon je dus op witte rijst of op suiker kon je zetten van no cholesterol. En dat zit er van nature ook helemaal niet in. Maar dan is het toch weer een verkoopargument. Ja, dus veel mensen letten natuurlijk op die woorden die in het nieuws zijn. En hebben dan de suggestie dat het goedkoper, of niet goedkoper, het is vaak duurder, maar dat het gezonder is. En dat weten fabrikanten. Dus dat gebruiken ze dan op de verpakking. En dan gaat het na een tijdje weer weg. Nog even goed voor de weerstand. Is er ook zo, die zie je ook regelmatig opduiken in de supermarkt. Ja, dat is ook heel erg lastig. Hè. Dat staat vaak op. Dat is meestal ook niet heel goed voor het immuunsysteem. Dat mag je er niet meer op zetten. Nee. Er zijn in Europa best wel hele strenge claims. En wat je vroeger nog wel zag, is dat het goed voor je hersenen is en dat het goed voor je weerstand is en dat soort zaken. Ja. Dat zijn claims die eigenlijk heel moeilijk te ondersteunen zijn met allerlei bewijs. En de meeste claims die worden ingediend, die moet je bij de EU laten goedkeuren, die worden ook afgekeurd. Je moet echt een heel groot dossier hebben. En eigenlijk dingen zoals weerstand en immuunsysteem en goed voor je brein en je leeft langer en dat soort zaken, die kun je eigenlijk niet meer goed gebruiken. Dus dat is eigenlijk ga je dan alleen maar de suggestie wekken dat er iets aan de hand is. Ja. En dan zeg je meer ondersteunt een goed weerstandssysteem of hoort bij een gezond bloedvatenstelsel of zoiets dergelijks. Ja. En dat zijn andere termen. Die juristen die zijn eindeloos bezig van wat allemaal net wel en wel niet kan. Volgens al die strenge en minder strenge Europese en Nederlandse wetgeving. Maar als je dit eenmaal weet, want jij zit natuurlijk helemaal in deze materie, jij moet toch ook af en toe in de supermarkt gniffelend voor die schappen staan, dat je denkt van jeetje. Kijk, ik zeg zelf altijd, kijk vooral niet naar de voorkant van de verpakking, want daar staan alle schreeuwerige dingen op. Ja. Ambachtelijk bereid en volgens grootmoederrecept en zo. Ja. Dat zegt natuurlijk gewoon allemaal niks, want het wordt in de fabriek gemaakt. Met allerlei toevoegingen en dingen zijn niet per se gezond als ze alleen maar de suggestie hebben van gezond. En daarom hebben we ook de wettelijke verplichting dat je op de achterkant moet zetten wat er werkelijk in zit. En daar lees je over gezond, of een product gezond is of niet? Etiketten aan de voorkant zijn alleen maar marketing. Okay. Dus daar moet je altijd een korrelzout bij nemen. En dat is ook niet gezond, een korrelzout. Ja. Jaap Stadel, super interessant om hier even over te horen. We gaan op een andere manier naar de voorkant van de verpakking kijken. En vooral naar de achterkant. Ja, precies. Ja. Jaap, dankjewel. Een mooie dag vandaag. Jaap Stadel, onderzoeker en wetenschapper als het gaat om voeding. En de attentie hier dat je sommige claims met een koolzout moet nemen. I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down. And all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed it. Now we're the right time. Yeah, yeah. 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Turn the lights off bij Radio 538 op deze vroege vrijdagochtend. Goedemorgen! Ja, hoe klinkt deze vrijdagochtend voor je eigenlijk? Ik ben wel benieuwd. Geef het aan me door via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken. Word je naar WhatsApp gestuurd. Kun je het even aan me doorgeven. En vooral, je kunt het even inspreken. Mike, die kwam al door. Ja, goedemorgen! Vandaag lekker jarig, maar gewoon lekker doorwerken met die handel. Oh. Met de truc even lekker rondje Maasvlakte en dan door naar Veendam. Gezellig! Later. Kijk eens, ja, op weg naar Veendam, de lange leegte. Nou, van harte gefeliciteerd dan, Mike. Ook wel leuk trouwens, vandaag de Dutch 1000 op Radio 538. 1000 dikke rammers van Hollandse bodem. En Henk die wil alvast in de stemming komen. Zou ik een lekker liedje van Gerard Joling mogen horen, alsjeblieft? Ja, omdat je het zo lief vraagt, Henk. Lekker opwarmen voor de Dutch 1000 en opwarmen voor deze vrijdag bij Radio 538 met Gerard Joling. Zing met me mee. Ik weet niet of jij dat gevoel kent, maar vlak voor het weekend. Ik dacht bij mezelf, ik moet eruit. Lekker dansen en swingen, de stress moet er echt even uit. Oh, oh, oh. Eerst even douchen, mijn tanden op poetsen. En in mijn gedachten een heel groot feest. Nu ben ik er klaar voor. Vanavond geniet ik het meest. Oh, oh yeah. Zing met me mee tot morgen vroeg. Hier op het plein of in de kroeg. Zing dan het volle borst. Wat kan jou wel schelen? Zing maar al zoveel. Zing met me mee tot morgen vroeg. Hier op het plein of in de kroeg. Zing dan het hoogste. Nog wat drinken, mijn stem laten klinken. Ik dronk en ik zong en overwon. Want het is nu mijn avond. Ik schreeuw het van het balkon. Oh, oh, yeah. Zing met me mee tot morgen vroeg. Hier op het plein. ochtendshow met Taylor Swift. Zometeen naar deze Madgun. Dit is Beggin. Radio 538. Try to love you. Opa Light bij 538 op deze vroege vrijdagochtend. Goedemorgen. Zometeen om 6 uur zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. Gisteren was op Videoland daar opeens het programma te zien waarin Marco Borsato eigenlijk een beetje zijn comeback maakt in de media. Sergio in Italië heet het programma. Dat loopt al een tijdje. Het is een serie waarin Sergio Hermans met bekende mensen eigenlijk naar Italië afreist. Bekende Belgen, bekende Nederlanders. En daar met ze gaat koken en ondertussen een beetje met ze kletst over leuk, het leven. Hoor. Het is een leuk programma. Er was al een aflevering met Marco Borsato. Die is 5 jaar geleden opgenomen. En die stond afgelopen maandag opeens online. Die hebben ze heel lang op de plank laten liggen. Omdat... Je hebt ze nooit uitgezonden? Nee. Omdat er was toen zoveel te doen onder Marco Borsato. Dat ze hebben gezegd, nou die zenden we nu niet uit. Nee. Maar die heeft afgelopen maandag het levenslicht gezien. En gisteravond was daar dan die nieuwe aflevering. Ja. Die in februari is opgenomen met Marco. En daarin is hij nou niet zozeer heel openhartig over de periode die achter hem ligt. Want hij heeft al gezegd op voorhand van daar ga ik eigenlijk niet meer op terugkijken. Wat hij wel deelt met zijn vriend Sergio, want het is een goede vriend van hem. Dus het is niet heel kritisch, maar het is wel een mooi gesprek tussen twee vrienden. Ja. Wat het met hem heeft gedaan. En hoe die nu in het leven staat. En hoe die bijvoorbeeld aankijkt tegen een terugkeer. Want daar heeft hij het over gehad. Hij wil wel, maar hij weet niet of het lukt. En wat opvalt is dat hij hele mooie uitspraken doet. Ja, maar dat heeft hij altijd gedaan. Ja. Hij is natuurlijk altijd een man geweest van heel beeldend. Hollig. Ja, lang veel tekst nodig hebben om iets uit te leggen. Hij kan met een heleboel van die uitspraken zo op een tegeltje. Ja. Een klein voorbeeld. Dit is bijvoorbeeld een van de dingen die hij gisteren zei. Ik hoor de vogels, ik ruik weer. De natuur begint langzaam weer een beetje te ontwaken. En ik voel gewoon weer dat ik het randje van de postzegel te pakken heb. Ik vind deze zo mooi. Kennen jullie die uitdrukking? Gewoon, het randje van de postzegel? Nee. Maar ik verwacht zo dat hij... En dat hij daarna zegt, waarom nou jij? Weet het zijn gewoon coupletten uit liedjes, man. Maar bij gebrek aan nieuw materiaal van Marco Borsato dachten wij, als we nou een aantal van die uitspraken uit die uitzending van gisteren over muziek van Marco Borsato leggen, dan hebben we een nieuw liedje. Dan hebben we eigenlijk gewoon de nieuwe Marco Borsato plaat. Zullen we dat even, even luisteren hoe dat er klinkt? Ik ben er weer, want ik voel. Ik voel mijn mooie ik weer. Ik voel de energie en ik ruik. Ik hoor de vogels, ik ruik weer. De natuur begint langzaam weer een beetje te ontwaken. En ik voel gewoon weer dat ik het randje van de postzegel te pakken heb. Was de kracht en energie bijna verloren? Voor iemand die verliefd is op het leven, is dat moeilijk om te zeggen. Uiteindelijk ben ik het vak ooit begonnen. Niet omdat ik dan per se zelf zanger wilde worden, maar ik ontdekte wel dat met muziek je mensen kon aanraken. En dat heb ik wel gemist. Dat mis ik nog steeds wel. Nog steeds wel. Zij is completer zonder mij. En ik ook. En ik ook. Omdat er geen verwachting is voor alle twee, is het ook schoon. En dat is mooi. En dat is mooi. Als ik de bühne opsta, dat loopt nu, dan loop ik op met een man met meer levenservaring dan de laatste keer dat ik erop kwam met bagage. Het leven heeft ook aan mij getrokken, weet je wel. Ik bedoel, in de flippenkast van het leven heb ik wel af en toe de kanten geraakt. In de flipperkast van het leven heb ik toch wel diverse keren de kanten geraakt. Ik weet niet, de mannenmolen van het leven, ja. Dat T. Scholten? Nee. Marie Bell of zo, die kanten? Ja, maakt het maar de flipperkast van het leven. Ja, ik had hem ook nog nooit gehoord. Maar het is bijna spoken word, toch zo? Het is fantastisch. Ja. Ik vind het wel goede dingen wat hij zegt. Ja, hij zegt wel mooie dingen, ja. Eddie Lester was het trouwens. Oh ja. Met de mannenmolen. De nieuwe, tussen aanhalingstekens, nieuwe single van Marco Borsato zou zo kunnen klinken. Scott tissue that I wish you saw. Side captain, Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. Your health, cause with the birds shed is so long. spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. In autumn sweet wind, call it fall. Bij een gloednieuw weekend en ook bijna aangekomen bij een nieuwe 538-ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even nagenieten van gisterochtend. In het nieuwe programma Survive Your Family worden 4 bekende families van elkaar gescheiden in de wildernis van Colombia. De ene helft blijft achter in het basiskamp, terwijl de andere helft midden in de jungle wordt gedropt. Oh. Na 8 loodzware etappes draait alles om 1 ding: zo snel mogelijk terugkeren naar het basiskamp. Het leuke is, een van die deelnemende families, dat is de familie van Ronald de Boer. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen. En dames. Ja. Zo grappig is, er staat een fragment op de site van de Telegraaf waar Ronald met zijn dochter een klamboe gaat ophangen. Ja. Jij dacht echt dat je dat ging winnen, Ronald? Ik dacht het die wel, die discussie. Ja. Nee, exact. Dat... Ja, vrouwen weten dat toch beter. We kunnen wel even luisteren naar... Robinson is omgezeten, dus zij kan wel wat. Daarom, klopt. Even luisteren naar dat fragment. Ik zeg dat dat niet helpt. Dan kan je net zo goed zonder slapen. Nee, echt niet. Wel. Wel of niet? Wel of wel, want het kan er gewoon doorheen kruipen. En we weten dan niks. Doe nu eens eroverheen. Deeltelijk. Ja, maar het moet niet de grond raken. Papa. Ja, ga dan maar. Nee, dat moet je niet doen. Ineens alles mee van onder. Ja, dan. Ik hoor die zucht bij herkenbare zucht. Ja, het was even, dit was de allereerste keer dat we die klamboe moesten gaan gebruiken. Ja. En het was heel, heel moeilijk om het erin te stoppen, zeg maar, zonder dat er eventueel vliegen. En ik ben niet zo bang met vliegen, maar die dochters van me wel. Dus uiteindelijk vlieg je dan natuurlijk. Ja, goed. Ja. Zoals een goed vader betaamt ook. Maar uiteindelijk is het allemaal wel in orde gekomen tussen jullie en de rest van de familie. Want het is niet alleen jou, het zijn 2 dochters en een neef, hè, geloof ik. Ja, mijn 2 oudste dochters en mijn neefje Bowie, wat eigenlijk een zoon van me is. Die gingen mee naar de jungle in Colombia. We zijn een geweldig avontuur, moet ik zeggen. Ja, had jij meteen zoiets toen je gevraagd werd voor dit programma? Oh, dat ga ik doen, dat vind ik leuk. Nou ja, je werd gevraagd natuurlijk. De eerste bedoeling was dat ik met Frank zou gaan en met Bo, dat die gaat naar Kelvin Stanks, en ik met Demi. Dat was de eerste insteek, dat wilden ze graag. Alleen Franks dochter werd zwanger. En die wilde geen risico nemen. Nee. Dus toen dachten ze van dan vragen we Maxime. En in principe Broek ook, maar Broek die had andere prioriteiten. Dus die kon niet, dus hebben het neefje Bowie gevraagd. En dat vonden ze goed. En voor mij was het belangrijkste dat ik het geweldig vind om... Hey, mijn motto is altijd making memories, hè? Dus mooie herinneringen maken, zeker met degene waarvan je van houdt. En ik vond dit een geweldig avontuur, wat je eigenlijk in principe nooit gaat meemaken natuurlijk in de jungle van Colombia. Ja, snap met ik. Mijn dochters. Ja, ja. Nou ja, en ik denk dat de band dan ook een stuk sterker is geworden tussen jullie. Nee, zeker. Ik bedoel, hè, dat staat ook wel in dat stuk wat jullie net een beetje schetsten in de Telegraaf. Dat je, ja, hè, er is wel wat gebeurd met de scheiding. En dat heeft altijd zijn uitwerking op je kinderen. En dat, ik zeg altijd, daar komt niet iedereen ongeschonden uit. En ook, je houdt wat littekens over, net zoals ik, maar ook de kinderen. En dan is dit altijd weer zo'n mooi moment om, dat je eigenlijk beseft waar het om gaat. Ja. Dus dat was heel mooi, moet ik zeggen. Tegen wie hebben jullie het op moeten nemen? Want ik las onder andere de familie Masmeijer. De familie Masmeijer met de dames Michelle en Charlotte. En Stijn, de schoonzoon, was heel leuk. Die meiden ook geweldig, echt. Frank wist de weg al in Colombia. Ja, die wist de weg wel. Ja, nee, omdat hij natuurlijk... Dat stapje natuurlijk hebben wij ook gemaakt. Natuurlijk, ruik je wat, Frank, ruik je wat? Nee, maar ja, dat is logisch natuurlijk. En de broederliefde, die jongens uit Rotterdam, ik kende ze niet. Ja, nu inmiddels wel. Geweldige gasten. Ja. En want het zijn geen familie, maar het zijn eigenlijk wel familie. Ja. En wat ik mooi vind aan die gasten is, ja, ze geven het zelf toe. Als we geen muzikanten waren geweest, of artiesten, dan hadden we waarschijnlijk het verkeerde pad op gegaan. Ja. Dus dat is heel mooi. En natuurlijk de familie Dorsten. Van Dorsten, de familie van Ruine Wolf. Oh, wat natuurlijk ongelooflijk veel impact heeft gehad natuurlijk in Nederland. Dat je niet beseft dat er 9 kinderen in, tenminste 5 kinderen niet zijn ingeschreven. Die eigenlijk weg worden gemoffeld in een huis. Ergens in een boerderij. En ja, geweldig gezin moet ik zeggen. Die Edino is wat bekender. Die doet natuurlijk overal lezingen. Maar geweldige persoonlijkheden. Rete slim trouwens ook. En, maar echt mooi om dit soort families bij elkaar te zien. Nou, we gaan dit vanavond zien. Om 8:30 is dat bij SBS6 wordt het uitgezonden. Survive Your Family. Dan kunnen we het met z'n allen gaan bekijken hoe jullie het ervan afbrengen. Dan toch nog even iets anders, Ronald. Er staat vandaag een heel groot stuk in het Algemeen Dagblad. Dat gaat over de scheenbeschermers. Ja. Of schijnbeschermers, zoals ze tegenwoordig ook wel noemen. Aangezien ze steeds kleiner worden. En dat leidde afgelopen weekend bij NAC-speler Lewis Holtby tot een enorme blessure. Echt een gapend gat in zijn, zijn scheen. Wat vind jij van die ontwikkeling? Nou ja, ik vind het een trieste ontwikkeling. Want ik zie het natuurlijk ook bij de jeugd bij Ajax. Mm. Ik ben nu onderweg naar Ajax voor de jeugd. En ik zie dat ook. Want je bent verplicht om ook tijdens de trainingen, wat vroeger natuurlijk niet was, om scheenbeschermers te dragen. En je ziet sommigen, dat is niet groter dan een kaart, zeg maar. Hè. En dan denk je, wat is dat voor onzin? En ik weet waar het vandaan komt. Kijk, vroeger had je natuurlijk trainde je zonder scheenbeschermers. En dat gebeurt ook bijna nooit, dat je echt een blessure krijgt van je scheen. Maar het gaat om die ene keer, zoals bijvoorbeeld nu met de... met die NAC-speler, dat het wel gebeurt. Hè. Dat is het vaak in het leven zo. Ja, vaak gaat het goed, maar het gaat ook wel eens een keer fout. En dan wil je het natuurlijk voorkomen. Maar het is nu een soort statussymbool geworden voor de jeugd en voor de anderen. Kijk mij nou met zo'n kleine scherm. Ik ben stoer, net zoals dat broekje wat ze natuurlijk, net zoals Lamine Yamal, dat je bijna een spleet ziet tijdens de trainingen. En ik roep elke keer, haal die broek eens een keer omhoog, joh. Maar het is gewoon een soort stoerigheid van, kijk mij, ik ben echt cool, zeg maar. En dat heeft ook met die scheenbeschermers te maken. En ik zeg je, tegenwoordig zijn die scheenbeschermers niet meer zoals vroeger. Dat je denkt, ze zitten een beetje irritant. Hè? Ja. Dat je denkt van, dat kan effect hebben op mijn spel, zeg maar. Maar tegenwoordig zijn ze zo om je scheen. Je kan ze helemaal, conform je scheen maken. Ze zitten zelfs in sokken verwerkt tegenwoordig. Ja, exact, dat je het al in de sokken hebt zitten. Nee, exact. Dus het is gewoon zo... eigenlijk dat je het niet eens voelt. Dus ik vind het nu gewoon, je moet het gewoon verplicht stellen dat er een bepaalde maat is. En daar moet je gewoon aan voldoen. En niemand die daar last van zal hebben tijdens het spelen. Dat je denkt van, ik ga echt slechter spelen als ik die scheenbeschermers draag. Dus ik ben er helemaal mee eens dat ze daar wat aan gaan doen. Maar is het zo als je de wedstrijd speelt en je wordt bijvoorbeeld gewisseld. De scheidsrechter of de vierde man die kijkt wel naar je noppen en zit je shirtje in je broekje. Ja. Maar er wordt geen controle uitgevoerd op scheenbeschermers in dat geval. Jawel, zeker. Ze kijken wel, je moet met scheenbeschermers. Spelen. Ja. Ze kijken dat naar 100%. Maakt niet uit hoe groot hij is. Exact. Ze zeggen, ik heb toch een scheenbeschermer om mijn scheen. Maar dat is niet groter dan je hand. Dus dat slaat helemaal nergens op. Dus, maar dat is gewoon, wat ik zeg, een beetje cool zijn. Hè? van status. Kijk mij nou. En ik vind dat... we weten allemaal tegenwoordig social media. Iedereen moet er één leuke actie bij de jeugd ook. En dat laten zien. Maar die andere 88 keer balverlies laten ze niet zien. En dat is nu tegenwoordig een beetje waar we mee te maken hebben. En dit is ook zo'n gevalletje. Nou, ik zag Ron Jans, die heeft nu gezegd... als er tijdens de training iets gebeurt... en het heeft te maken met een te kleine scheenbeschermer... dan laat ik gewoon doorspelen. Dan, Hij heeft gelijk. Ja. Nee, 100%. Ja, nee, we moeten eens even af van dat... ik vind het een beetje gewoon zielig hoe de jeugd en sommige jongens die denken van... dat staat me niet of dat hoort niet bij me. Dan denk ik, hou op man, alsjeblieft. Maar ja, dat is mijn insteek. Ik ben nog een beetje ouderwets, heer. Dat is wel. Ja. Ronald, fijn je even gesproken te hebben en we gaan kijken vanavond. Dankjewel. make me want to change. And I believe that it's not too late. Cause the hope that's burning in your eyes makes me want to start a fire.